Na yoki bako tongo tongo gai Selina sepo linga kangai Na tongo na la muka makanisi Selina nga mwanda na kondi Bako finga nga tika ba finga mama Selina nga na yoma kwela Aha Bako emba nga tika ba emba mama Selina talase na miso Uro Bayela kayo na ba Mercedes Selina nga iko pobre malolere Bako lataka baka za kamila iye Selina yanga na yoto yokana Selina, mi amor. Na yoki bako tongo tongo ngai Selina, sepo linga kangai Na tongo na la muka makanisi Selina, nga mwana na kondi Bako finga nga tika ba finga mama Selina nga na yo makwela ah, ah. Bako emba nga tika ba emba mama Selina tala senda miso oh, oh. Baena kayo na ba Mercedes Selina nga iko pobre malolene Bako lataka baka za kamila iye Selina yanga na yoto yokana Kalambudwe yanga na yorele Botika botika na boyo sele Selina sele yomotema Na kotinda sakre poto kutana mama Kota nzela ya masubwe Pona zuwa seyo babanda babangae Selina sele kokangalo pangote Nakoya na pokwa Selina o mama Selina sele kokangalo pangote Nakoya na pokwa Selina o mama Selina mama Selina mama Selina mama